Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Κακή αρχή να ευχηθούμε στο νέο αρχηγό, στη νέα εκκίνηση, στην καινούργια αρχή, να έχουν κακό τέλος όπως και ο προηγούμενος. Και οι προηγούμενοι, το θέμα είναι ότι μαζί με αυτούς κακό τέλος έχει και η Ελλάδα, η κακή πορεία εν πάση περιπτώσει, γιατί το συγκεκριμένο κόμμα, κίνημα λαού, επηρεάζει τα όσα γίνονται στον τόπο, επηρεάζει και τα άλλα κόμματα. Αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων, τα είδαμε όλοι χθες, να είναι όλα κακά όπως ακριβώς τους αξίζει και όπως ακριβώς πρέπει, γιατί για καλό το Πασόκ δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Έχετε να θυμηθείτε κάτι καλό που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια? Όχι. Αν έχετε να θυμηθείτε κάτι καλό που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αν το τσεκάρετε στο βάθος του χρόνου, θα δείτε ότι τελικά δεν ήταν καλό και αυτό που ξεκίνησε ως καλό ήταν κακό. Οπότε, μόνο για κακό υπάρχει, έτσι υπερβολικά και γενικευτικά και ισοπεδωτικά, μόνο για κακό υπάρχει, γι' αυτό του ευχόμαστε να πάνε όλα προς το κακό. Ευάγγελος Βενιζέλος, νέος πρόεδρος, πήγε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, παραδίδει ο ένας πολιτικός εγκέφαλος, ο Γιώργος, στην άλλη πολιτική διάνοια, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Γίνεται τελετή μέσα στα γραφεία του κινήματος με καμιά διακοσαριά πλήρωτους εργαζόμενους στους υπόλοιπους ορόφους. Σήμερα αρχίζουμε. Αρχίζουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κόσμο, κυρίως να ακούσουμε τον κόσμο και να του μιλήσουμε φιλικά, αδελφικά, υπεύθυνα, να του πούμε συγκεκριμένα πως η ελπίδα τώρα υπάρχει. Σήμερα αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Πως η ελπίδα τώρα υπάρχει. Όξο βρε, όξο ρε περίχαρε, άτιμε. Πως έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να γυρίσει ο κύκλος. Μισή ντροπή αν τη βρίσκανε μέσα εκεί σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το κτίριο, σε αυτά τα μυαλά. Θα ήταν πολύ καλό κάποιος να ένιωθε ντροπή. Βεβαίως, πολλές χιλιάδες που το έχουν εγκαταλείψει το συγκεκριμένο κόμμα, τις συγκεκριμένες διαδικασίες, μπορεί και προσωρινά έχουν νιώσει ντροπή, έχουν νιώσει πολλά συναισθήματα, γι' αυτό και έκλεισαν την πόρτα πίσω τους. Αλλά έβλεπα χθες τους χαμογελαστούς Πασόκους, 200 λέει ότι είναι το επίσημο κόμμα, αλλά ποιος το πιστεύει, δεν έχει και σημασία, ας είναι και 250, ας είναι και 300. Όσοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, χθες πήγαν χαμογελαστοί να ψηφίσουν τι. Με μια κοινωνία γύρω τους έχουν αναρωτηθεί τι ακριβώς έχει δημιουργήσει το Πασόκ στην Ελλάδα, στο λαό, στα καταστήματα, στους ανέργους, στους εργαζόμενους, στους επιχειρηματίες, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Τους έχει απασχολήσει αυτό? Και αν τους έχει απασχολήσει, τι απαντήσεις δίνουν μέσα τους, ώστε να πάνε με χαρά, με χαμόγελο, εφθαρσός, να ψηφίσουν επικεφαλή σε κάποιο κόμμα που έχει προσφέρει τι και πιστεύουν ίδιοι ότι θα προσφέρει τι από εδώ και πέρα? Απάντηση δεν πήραμε. Νομίζω δεν θα παίρνουμε από κανέναν, αλλά όπως γράφουμε και στο σχετικό σημείο που έχουμε κάθε μέρα στο Ελληνοφρένια.net, αυτό το κόμμα μια ζωή μας κάνει να ντρεπόμαστε. Εμείς για αυτούς. Για τα λαμόγια τους, για όλα αυτά που δεν έκαναν, για το πώς πήραν ένα λαό το 81 και πώς τον αλλίωσαν, πώς έκαναν επέμβαση στη συνείδησή του και τον αλωτρίωσαν εντελώς. Πώς διόρισαν κατά χιλιάδες χωρίς να μπορεί να αντέξει αυτό το κράτος τόσους πολλούς διορισμένους. Πώς γαλούχησαν και εκπαίδευσαν όλους αυτούς τους διορισμένους να είναι τεμπέληδες, να μην κάνουν απολύτως τίποτα και να τα περιμένουν όλα έτοιμα. Ντρεπόμαστε εμείς για αυτούς, για αυτά που έκαναν, για αυτά που έκαναν τα τελευταία δύο χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία 30, 38 χρόνια, 37, κυρίως για αυτά που έκαναν τα τελευταία δύο χρόνια. Και έχουμε μάθει να ντρεπόμαστε εμείς για αυτούς, εφόσον δεν το κάνουν οι ίδιοι. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ένα από τα στελέχη του Πασόκ, κορυφαία και αυτή, άλλωστε όλοι κορυφαίοι είναι, βγήκε σήμερα το πρωί να μιλήσει και για την πρωτιά που πρέπει να κατακτήσουν στις εκλογές. Είναι στόχος σας η πρωτιά? Γιατί όχι? Είναι πάρα πολύ λεφτά, κύριε οικονόμου. Εμένα μ' αρέσει να βάζω στόχους οι οποίοι είναι εφικτοί, ακόμη και μεγάλη δυσκολία. Αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ρευστά. Είναι στόχος σας η πρωτιά? Γιατί όχι? και τα τηλεφωνήματα που έκανα όλες αυτές τις μέρες, αλλά και η παρουσία μου χθες, μου δίνουν δύο μηνύματα. Το ένα είναι πηγαίνετε γρήγορα με αλήθειες και με τόλμη. Mm-hmm. Και το άλλο μήνυμα είναι ότι πρέπει τώρα πια να δώσουμε το βάρος στις αλλαγές, στο σχέδιο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλα οριζόντια μέτρα. Βέβαια. Το λένε με μια χαρά ότι δεν πρέπει να υπάρξουν από εδώ και πέρα οριζόντια μέτρα, γιατί βλέπουν ότι η ίδια θα είναι πια κυβέρνηση. Ή δεν θα είναι ακριβώς κυβέρνηση, θα είναι μια συγκυβέρνηση με τον Παπαδήμο μάλλον, αν έχει ψηλό ποσοστό με τον Σαμαρά, αλλά από ότι επειδή δεν φαίνεται αυτό, θα είναι με τον Παπαδήμο και τα συνεταιράκια από κάτω. Και αρχίζουν και λένε ότι δεν πρέπει από εδώ και πέρα οριζόντιες περικοπές, ενώ ξέρουν, ενώ είδαμε όσοι παρακολουθήσατε δελτία την Παρασκευή, δεν το έχουμε ξεχάσει, είδαμε την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ να λέει ότι να κάνει τις συγκρίσεις. Η Ελλάδα είναι στην ίδια μοίρα με τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Μετά είδαμε τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ματίας Μόρς, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, που γι' αυτός έλεγε το ίδιο ότι πρέπει πλέον να δούμε τους μισθούς, με συνεντεύξεις που έδωσε ο Τόμψεν σε εφημερίδες και σε κανάλια. Λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όλοι μιλάνε για ένα ποσό 11 δις ή 14 δις, τα οποία τον Ιούνιο πρέπει να βρεθούν με κάποιο τρόπο. Και ο μόνος τρόπος είναι αυτός, γιατί η Ελλάδα είναι πάνω από την Ισπανία και πάνω από την Πορτογαλία και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αν αντέχει άλλο οικονομία για μισθούς. Την ίδια συζήτηση την κάνουμε δύο χρόνια τώρα. Θα αντέξει και αυτό το κόψιμο των μισθών, γιατί δεν είναι θέμα να αντέχει η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η αγορά. Το θέμα είναι να αντέχει ο λαός. Και επειδή ο λαός δεν αντιδράει, κάζουν όλοι ότι αντέχει, οπότε μπορεί ακόμη να κοπεί οτιδήποτε πρέπει να κοπεί. Σε αυτό το θέμα, αφού είχαμε δει το σχετικό βίντεο με τα στελέχη του Δουνουτού, της Τρόικας, να λένε ότι έχουμε κι άλλα, δεν τελειώσαμε. Τέλειωσαν οι πανηγυρισμοί της προηγούμενης και της προπροηγούμενης εβδομάδας και τώρα πηγαίνουμε στα νέα μέτρα. Βγαίνει και ο Μανώλης Καψής να μιλήσει για τις αυξήσεις μισθών που δινόντουσαν τόσα χρόνια. Γιατί γράφουν και όλες αυτές τις στρεβλώσεις που υπήρξαν στην ελληνική οικονομία όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι ένας απροκατάληπτος άνθρωπος θα πρέπει να τα σκεφτεί πολύ στα σοβαρά και να τα μελετήσει και να αναρωτηθεί γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Γράφουν, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα τους τελευταίους χρόνια οι μισθοί και στον ιδιωτικό τομέα, και στον δημόσιο τομέα, κυρίως θα λέγα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, αυξήθηκαν 35%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά μέσο όρο αυξήθηκαν 20%. Και διαρωτώνται, μπορεί κανείς να εξηγήσει, γιατί υπήρξαν αυτές οι αυξήσεις, οι μεγάλες των Ελλήνων στην Ελλάδα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν σάρωσαν τις διεθνείς αγορές, δεν παρήγαμε και κάτι το φοβερό στο να δικαιολογείται αυτή η αύξηση. Ακόμη ότι στην Ισπανία η μισθή είναι κατά 17% μικρότερη από τους ελληνικούς. Και μιλάμε για μια μεγάλη οικονομία, μια χώρα που παράγει ακόμη και αυτοκίνητα. Εμείς τι παράγουμε? Μυαλά. Πολιτικά μυαλά καταρχήν. Ανθρώπους που έχουν το θάρρος της γνώμης του αφεντικού τους. Αυτά παράγουμε και σε πολύ μεγάλη ποσότητα, αναλογικά με τον πληθυσμό, και σε πολύ καλή ποιότητα, πάλι αναλογικά με τον πληθυσμό. Ακούσατε τον κύριο Μανώλη Καψή να κάνει μια ανάλυση και να λέει δόθηκαν αυξήσεις πολλές τα προηγούμενα χρόνια, ώστε είμαστε πάνω από την Ισπανία, την Πορτογαλία κτλ. Και να θέτει θέμα γιατί δόθηκαν αυτές οι μεγάλες αυξήσεις όπως τις χαρακτηρίζει. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια του Σιμίτη, όταν μπαίναμε στο ευρώ με τον κύριο Παπαδήμο στην τράπεζα την ελληνική, τότε την Τράπεζα της Ελλάδος, να λένε ότι στόχος, ο πιο άμεσος στόχος είναι να συγκλίνει η Ελλάδα με την Ευρώπη σε όλους τους τομείς. Και στο μισθολογικό, και στις παροχές, και στον τομέα της παιδείας, στον τομέα των υποδομών, γι' αυτό και γινόντουσαν τα έργα κτλ. Ο στόχος ήταν η σύγκληση. Οι αυξήσεις δεν ήταν μεγάλες, ήταν 3% κάθε χρόνο, πάσχιζε εκείνη η δοτή ΓΕΣΕ από τότε και κατάφερνε ένα 3%, 4% στην καλύτερη περίπτωση και πανηγύριζαν κιόλας που είχαν σημειώσει, είχαν δώσει τόσο μεγάλες αυξήσεις. Αν δει κανείς, όπως όλα αυτά τα στελέχη, τα πολύ άξια του εξωτερικού και του εσωτερικού, τους μισθούς και συγκρίνει τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και στην Κροατία κυρίως και στη Βουλγαρία που είναι κανένα 200 μισθός, βεβαίως αν δει τα νούμερα μπορεί και να πανικοβληθεί. Αλλά μόνο το αυτό δεν λέει τίποτα ή λέει ελάχιστα, είναι μια παραμορφωτική εικόνα, γιατί υπάρχουν και δάνεια που τρέχουν σε ένα ύψος 300-400 ευρώ. Όταν ο μισθός γίνει τόσο, τι θα κάνει αυτός που έχει πάρει το δάνειο? Θα το κόψει κάπως η τράπεζα, θα το πάει πόσο? 200, πάλι θα είναι το μισό του μισθού το δάνειο. Θέλω να πω με αυτό το απλοϊκό παράδειγμα ότι είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και όλοι αυτοί που λανσάρονται σοβαροί, όταν θέλουν να βρουν επιχειρήματα τα βρίσκουν. Όταν τα ίδια επιχειρήματα πριν δύο χρόνια τους τα έφερνε κάποιος άλλος, τους χαρακτήριζαν γραφικούς, τους απορρίπτουν, δεν βρίσκουν καθόλου θέση στο δημόσιο λόγο και ακούμε τον κάθε καψί με την πολιτική διάνοια που διαθέτει να αναμασά τα επιχειρήματα των αφεντικών του. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια είναι η αλήθεια. Για όλη αυτή η αριστερά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το λέει και ο Τάκης εδώ από το Περιστέρι, σε ένα μήνυμα που έστειλε. Και το λέει ο Τάκης, το λέει ο Μητσοτάκης, το λέει η Μπακογιάννη, το λέει ο Σαμαράς, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε κανένα νόημα, δεν είχαν κανένα νόημα αυτές οι διαπιστώσεις. Από σήμερα το λέει και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Σε σχέση με όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που υποκινούνται από την αριστερά, η οποία αριστερά έχει τόσα χρόνια υπάρξει το απειρόβλητο, το μόνο που κάνει είναι να είναι ένας δημόσιος κατήγορος, δεν έχει κάνει ποτέ την αυτοκριτική της και δεν έχει ποτέ απολογηθεί για τα μεγάλα εγκλήματα που έχει κάνει και έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία εδώ που την έχει οδηγήσει. Άμα το λέει η Όλγα Κεφαλογιάννη, μια άλλη πολιτική διάνοια της δεξιάς αυτή τη στιγμή, αν και ελάχιστες διαφορές συγκεκριμένου Πασόκ και συγκεκριμένης δεξιάς. Μήνυμα από την Ελπίδα, από τη Βέρεια νομίζω κιόλας. Όχι, λέει, δεν θα ντραπώ εγώ για τα λαμόγια, ίσως μόνο γιατί δεν έχω τη λύση να τους διώξω ακόμα. Ελπίδα από Βέρεια. Καταρχήν, οι περισσότεροι χτες ήταν ηλικιωμένοι, αν είδατε. Κάτι δείχνει και αυτό. Πάντα ηλικιωμένοι είναι καταστροφή στον τόπο. Δεύτερον, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς, θα είχε μια αξία εκεί που ψήφιζαν να έγραφαν δίπλα και επαγγελματική ιδιότητα και χρονιά διορισμού. Αυτό θα το εκτιμούσαμε πραγματικά. Να ξέρουμε ακριβώς τι φαντάζομαι και οι ίδιοι δεν θα είχαν αντίρρηση, γιατί με καμάρι περιφέρονται και δηλώνουν αυτό που δηλώνουν. Άνθρωποι βολεμένοι, πολλοί από αυτούς, που για να κρατήσουν το δικό τους βόλεμα δεν διστάζουν να ψηφίσουν κάποιον που έχει καταστρέψει όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι σχρόμ, τουλάχιστον ανήθικο. Εν πάση περιπτώσει θα προχωρήσουμε έτσι, πάντα προχωρούσαμε έτσι, γιατί κερδίσαμε ένα νέο ηγέτη, πολύ άξιο, που σήκωσε τα δύσκολα, όπως λένε όλοι, στην πλάτη του. Τα δύσκολα είναι να βάλει φόρους άπειρους προς τον ελληνικό λαό, αλλά χάνουμε όμως έναν πολύ μεγάλο άξιο ηγέτη. Προσωπικά πάλεψα σε πόστα εξουσίας αυτά τα χρόνια, είτε κομματικές είτε κυβερνητικές. Σε πόστα εξουσίας είτε κομματικές είτε κυβερνητικές. Τώρα είναι η ώρα του πολίτη για όλους μας. Η ώρα του πολίτη να παλέψουμε ο καθένας μας με τις δικές μας δυνάμεις να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Ώρα του πολίτη για όλους μας, σε πόστα κομματικές, από το ένα στ' άλλο. Ήταν και συγκινημένος από την όλη διαδικασία. Καλό μεσημέρι, λέει, από την Κάρη στο Εύβοιας. Ποιος το στέλνει δεν έχει όνομα, δεν βλέπω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Να είστε καλά, να μας βοηθάτε να ξεχνιόμαστε λίγο. Το αντίθετο θέλουμε, να μην ξεχνιόσαστε, να θυμόσαστε. Να θυμόσαστε και αυτά που έχετε κάνει στο παρελθόν, γιατί αυτά πληρώνουμε όλοι μαζί. Είδατε τώρα πώς νιώθετε όλοι εσείς και πρώην Πασόκοι που βλέπατε τους χθεσινούς Πασόκους να διαπράττουν το έγκλημα. Έτσι νιώθαμε εμείς τόσα χρόνια όταν σας βλέπαμε και σας το λέγαμε. Δεν μας ακούγατε, νομίζετε ότι αυτό είναι το σωστό. Τέλος πάντων, έτσι θα πάμε. Δημοκρατία λέγεται αυτό. Ό,τι θέλουν οι πολλοί. Αν οι πολλοί θέλουν καταστροφή, θα καταστραφούμε όλοι μαζί, εκτός αν τους πείσουμε με λόγια, για να γίνει κάτι διαφορετικό. Το παλεύουμε. Θα πει κάποιος, δεν έχουν πιστεί με όλα αυτά που γίνονται και χρειάζονται και άλλη πειθό. Από ό,τι φαίνεται, ίσως χρειάζεται και άλλη πειθό, γιατί υπάρχουν και πολύ σοβαρά επιχειρήματα, σαν αυτό που λέει ο Ρέπας. Γιατί να χειροκροτήσουμε? Ακούω την κριτική ότι κάποιος παίρνει μειωμένη σύνταξη. Πρέπει να σκεφτεί ότι ίσως δεν έπαιρνε καθόλου σύνταξη. Πρέπει να σκεφτεί ότι ίσως δεν έπαιρνε καθόλου σύνταξη. Πρέπει να σκεφτεί ότι ίσως δεν έπαιρνε καθόλου σύνταξη. Αυτοί κόψαν τις συντάξεις και αυτοί λένε τώρα ότι να μας ευχαριστήσετε που δεν σας τις εξαφανίσαμε τις συντάξεις. Γι' αυτό ψηφίστε μας για να διατηρήσουμε αυτές τις συντάξεις ή να μην τις κόψουμε τόσο πολύ όταν θα ξανάρθει η ώρα σε τρεις μήνες, που θα ξανάρθει σίγουρα η ώρα για να κόψουμε τις συντάξεις. Αν αυτό δεν λέγεται ξετσιπωσιά, τι πραγματικά λέγεται, δεν ξέρω αν έχει άλλο ορισμό, τελειώνουν και οι λέξεις μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ο μήνας έχει 19, μια μέρα μετά την γιορτή της Δημοκρατίας. Εμείς εδώ είμαστε Ελληνοφρένια, είμαστε και Real FM, όλα μαζί είμαστε. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στο studio papakirialfm.gr και κινητό, όσοι έχετε, Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54 100. Να ξέρετε ότι ο καινούριος είναι ευαίσθητος. Είμαι ευαίσθητος. Ξέρετε, εγώ δεν έχω γεννηθεί μέσα στην εξουσία. Δεν έχω γεννηθεί μέσα στα μεγάλα πολιτικά τζάκια. Είμαι ευαίσθητος. Εγώ γεννήθηκα στην Δυτική Θεσσαλονίκη στους Αμπελοκήπους, έπαιζα σε χωματόδρομους, πήγα σε δημόσια σχολεία και είμαι ένας από εσάς. Και είμαι ένας από εσάς. Κουβαλούσαμε τούβλα για να υποδομηθεί το νέο Πασόκ. Τούβλα, τούβλα. Είμαι με τους ανθρώπους του βιομηχανικού προλεταριάτου και ξέρω τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για να βγάλεις το ψωμί σου, για να βγάλεις το μεροκάματο, για να θρέψεις την οικογένειά σου. Γι' αυτό έχει σημασία να παλεύουμε για καλύτερα μεροκάματα, για καλύτερους μισθούς. Είμαι με τους ανθρώπους του βιομηχανικού προλεταριάτου. Είμαι ευαίσθητος. Είμαι ευαίσθητος. Είμαι με τους ανθρώπους του βιομηχανικού προλεταριάτου. Όλα, με όλα είναι και ευαίσθητος και κυρίως με τους ανθρώπους του βιομηχανικού προλεταριάτου. Ακούσατε, είναι από την προηγούμενη εσωτερική προεκλογική καμπάνια του Πασόκ, όταν είχε χάσει ο Βενιζέλος, είχε βρεθεί κάπου εκεί με εργάτες και τους έλεγε τέτοια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, κανένα σοβαρός Πασόκος που σέβεται τον εαυτό του, να πει το οτιδήποτε. Το έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια, έχουμε μεγαλώσει με αυτούς. Πριν ανοίξουν το στόμα τους, ξέρουμε ακριβώς πώς θα μας κοροϊδέψουν. Πολύ το επιλέγετε. Μαγιά σας που λέει και μπράβο σας. Οι υπόλοιποι δεν το ανεχόμαστε πια. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι κάνουμε, δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά. Είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, όχι πολύ αισιόδοξοι. Τουλάχιστον έχουν φύγει από εκεί. Τώρα που θα πάνε είναι ένα άλλο θέμα, κορυφαίο, δεν εννοώ κομματικά, αμέσως τα παίρνετε έτσι. Που θα πάνε σαν σκέψη, σαν τρόπο σκέψη. Το κομματικό είναι το τελευταίο, προσωπικώς δεν με απασχολεί. Σαν σκέψη που θα πάνε όλοι αυτοί που είχαν εγκλωβιστεί τόσο καιρό εκεί. Θα εκτιμήσουν τον εαυτό τους ή πάλι θα σέρνονται σαν σκουλίκια από εδώ και από εκεί και θα τους βάζουν στην τσέπη όλοι αυτοί οι Βενιζέλοι, οι Παπανδρέου, οι Σαμαράδες και οι λοιποί συγγενείς. Αυτοεκτίμηση από αυτό πάσχει ο απλός Έλληνας. Αν το καταλάβει πόσο αξίζει, ίσως πολλά μπορούν να αλλάξουν. Θα δώσουμε και ένα βιβλίο δώρο σήμερα. Τίτλος, μην σπεύσετε όλοι, γιατί μπορεί να μην σας αρέσει. Νίκος Ζαχαριάδης, Ιστορικά διλήμματα, κόμμα ιστορικές απαντήσεις. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1940-1945. Τρία αντίτυπα θα δώσουμε, όσοι πάτε τώρα στο τηλέφωνο και πάρετε στον Αποστόλη. Είναι μια ωραία έκδοση, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των δημοσιευμένων κειμένων του Νίκου Ζαχαριάδη της περίοδου 1940-45. Πρόκειται για δισεύρετα ντοκουμέντα και άγνωστα στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, από τα οποία ελάχιστα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ιστορική έρευνα. Την έρευνα έχει κάνει ο Γιώργος Πετρόπουλος, είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα πάτε να πάρετε το βιβλίο, θα σας πω αν πέσουν μετά. Μέχρι τότε, εσείς και οι υπόλοιποι, θα ακούσουμε τον Βενιζέλο, κάτι έλεγε χτες και μια πόρτα από μια διπλανή αίθουσα χτύπησε πίσω του στην κομβική στιγμή. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, μπήκε σε μια πρωτοφανή δοκιμασία και τώρα, με τεράστιο κόπο και κόστος, υπάρχει και πάλι ελπίδα, προοπτική επανόδου σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Προοπτική αναπλήρωση των απολειών και αποκατάσταση των αδικιών. Κάτι έπεσε, κάτι χτύπησε, κάποιος λιποθύμησε. Μια σφαλιάρα έπεσε σε άσχετο άνθρωπο. Κανείς δεν κατάλαβε, γύρισε λίγο να δει ο Βενιζέλος, αλλά ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Αν ήταν μια εικόνα από το μέλλον ή αν ήταν μια εικόνα του παρόντος. Λαός από το παρελθόν. Έλα, Αποστολή μου. Καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Επίσης. Είδες, έτσι βγήκε ο Βενιζέλος, παρόλο ότι λύσαξε ο Καλαμούκης την Παρασκευή και βάλε την Μαρινέλα που αναδείχθηκε μέσα από τη Χούντα. Εντάξει, φάγατε τα λυσάκά σας. Αντί να βάλετε Νταλάρα την Παρασκευή, να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο Νταλάρας τώρα τι σχέση έχει με τη Χούντα? Ο Νταλάρας ήταν κομμουνιστής, αγόρι μου. Δεν έχει σχέση με τη Χούντα, δεν είχε ούτε έγλυφε κανένα χουντικό, ούτε τίποτα. Όχι, ο Νταλάρας έβγαινε, ξεσήκωνε τον κόσμο, μακρονίσου και τέτοια. Αυτό δεν το θυμόμαστε. Όλοι έχουμε να λέμε για τη δράση του Νταλάρα επί Χούντας. Αυτός ο Καλαμούκης, ο Ρουφιάνος έβαλε Μαρινέλα. Νταλάρα έπρεπε να βάλει ο Ρουφιάνος, αλλά βγήκε ο Βενιζέλος. Να σκάσει, πες του Καλαμούκη, να σκάσει. Τη συγγνώμη να τη βάλει εκεί που ξέρει και τη ζωή μας πίσω να μας δώσει. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς, και τη ζωή θα πάρετε και τη συγγνώμη θα βάλει εκεί. Να τη βάλει στον κόλο του, άντε τώρα με έκανες να το πω. Δεν ήθελα. Αυτό το μπουχέσα το Βενιζέλο, να μπορούσα να του τρώγα τα σηκώτια, θα το έκανα. Θα κατάλαβε τι γίνεται. Τους 1900 αυτοκτονίες, την πατρίδα μου, τόσοι που πεινάνε, νομίζω ότι γλιτώνει με μια συγγνώμη, θα το γα***σουμε. Real FM. Ναι. Μια ερώτηση, κύριε. Πώς μπορώ να συναντήσω την κυρία Πυριώτη, ποιες ώρες είναι εκεί? Καμία. Καμία. Καμία. Μου είπαν ότι σε εσάς θα την βρω. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε νύχτες για άλλους λόγους, αλλά καμία ώρα δεν είναι εδώ. Πού να ξέρω κι εγώ, ψάχνω να την βρω που είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω. Τέτοια καούρα και για την Πυριώτη, για το πράγμα. Έλα, ρε, δεν το σηκώνει τόση ώρα, ρε. Δεν είχα διάθεση, ήμουνα σε άλλη mood. Βέβαια, έπαγε στο γεδιάτα να μην πω τώρα, εντάξει, από χθε. Να σου πω, τελικό στο Βουκουρέστι, τι θέλει, Τράβα μέχρι τη Βουκουρέστι, τώρα στην Αθήνα και καλά είναι. Άντε βρε καραγκιόζη που θα μιλήσει για το θρύλο. Ο Γάβρος είναι ιδέα. Κακή ιδέα, μάλλον, αλλά ιδέα. Και έλα, πού σε μια ώρα βαράει το πράγμα. Δεν μου λες 37 λεπτά που απέλησε η Διαμαντοπούλου και θα κάνουν έλεγχο από το 2005 στους αλλήλες πολιτικούς? Από πότε πρέπει να κάνουν έλεγχο? Έλατε. Θα το πει γιατί μου πνίγεις πολλά μηνύματα, για να σε πνίξω καμιά ώρα. Όχι, όχι. Δεν είμαι κουνέλι. Δεν σου ταιριάζω. Όχι, τα κουνέλια θα πνίγουν άλλοι. Ναι, καλά. Χθες πήγα να αφήσω ένα φιλοδόημα σε ένα παιδί που εργαζόταν εκεί πέρα σε ένα φαστουδάρικο και αυτά. Ξέρεις τι μου είπε? Όχι, όχι, λέει, μου αφήνει, σε παρακαλώ. Λέει, πάνε στο αφεντικό προχθές. Καλά. Δεν κατάλαβα. Τη χασούρα δηλαδή που έχει το αφεντικό από τις μαλακίες που κάνει το παιδί από το fast food. Θα τα βάλει από την τσέπη του. Από τα φιλοδόρηματα. Καλά του κάνει. Να σου πω με τι θεωρεί, εργάζεσαι με το κεφάλαιο, παιδάκι μου. Το β. Παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι είναι εκεί? Τα γραφεία των Παρτουζίστα. Παρτουζίμε. Πώς με καταλαβαίνεις, αγάπη μου, από τη φωνή? Από τι, πες μου, ότι είσαι άτριχος. Είμαι άτριχος εντελώς, τα έχω ξουρίσει ούλα για ούλα. Να βάζεις κερί που τις μαλακώνει, γιατί τώρα που τα ξύρεις θα βγουν πιο σκληρές. Πότε θα βγούμε στον δρόμο να τους γα***σουμε, πες μου, εμείς οι δυο χέρι-χέρι. Εγώ για το αντίθετο έβγαινα συνήθως. Δεν σε πιστεύω. Και έβγαζα και μεροκάματο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, Βέννη, τώρα θα τους έχουμε, θα τους έχουμε πολύ στην πλάτη μας. Θα ξεκουμπιστούν τα βρωμόσχυλα. Εμάς μας πήραν και τα σόβρακα εδώ πέρα. Δεν πειράζει, τέτοια που ήταν και τρύπια και χεσμένα ήταν. Καλά κάνανε. Θα θέλαμε τέτοια σόβρακα που ήταν. Δεν έχουμε να αγοράσουμε καινούρια. Άρα δεν πειράζει, το ελεύθερο είναι καλύτερο. Το ελεύθερο είναι καλύτερο, λες. Τι. Γίνεται καλύτερα. Ξέρεις τι είναι να περπατάς και να σου πλατσουρίζει από εδώ και από εκεί. Νιώθεις πιο αεράτος, πιο άνετος. Πιο ωραίος. Μία ερώτηση έχει σε σένα, σε αυτούς που μας ακούνε. Ναι. Υπάρχει, λέω, κάποιος που την Κυριακή θα πάει να ψηφίσει? Εγώ είμαι ένας. Θέλω για εσύ να μου πεις, να ρωτήσεις. Γιατί αν υπάρχει άνθρωπος που θα ψηφίσει πραγματικά την Κυριακή, τότε είμαστε ο πιο μαλάκας λαός του κόσμου. Α, από αυτό αποδεικνύεται, αλλιώς δεν ήμασταν. Έτσι κι αλλιώς, φίλε μου, βολεμένοι ή μαλάκες είμαστε, ένα από τα δύο. Επειδή εγώ δεν είμαι ούτε μαλάκας ούτε βολεμένος, πες πραγματικά, ρώτα το μαλάκα αυτό το λαό. Θα ψηφίσει? Θα δώσει λεφτά για να ψηφίσει? Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο, πήρατε πάρα πολύ, αλλά μόνο 3 αντίτυπα δώσαμε. Θα δώσουμε και άλλα στο μέλλον. Οι 3 νικητέ, η πιο γρήγορη είναι η κυρία Αναστασία Γκουσέτη, ο κύριος Σέργιος Τζοτζές και ο κύριος Φέδωνας Γόλιας. Θα πάνε στα κεντρικά των εκδόσεων Καστανιώτη, Ζαλόγκου 11, σε ένα στενάκι εκεί μεταξύ Ακαδημίας και Σόλωνος, Ζαλόγκου 11, Δευτέρες Παρασκευές 9 έως 5. Και Σάββατο 9 έως 3. Από αύριο θα πάτε, θα είναι και τα ονόματά σας, θα ζητήσετε το βιβλίο Νίκος Ζαχαριάδης, Ιστορικά Διλήμματα, Ιστορικές Απαντήσεις. Να το διαβάσετε, να δείτε σε πάρα πολλά σημεία πόσο τραγικά επίκαιρα είναι αυτά που έλεγε ο ιστορικός ηγέτης της αριστεράς. Είμαστε κόντρα σε όλους αυτούς που τον χαρακτηρίζουν όπως τον χαρακτηρίζουν. Μια κορυφαία μορφή, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ευτυχώς τόσο παρεξηγημένη. γιατί δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει κέφια και όποιον γουστάρει να ψάξει να βρει μόνο στο ορισμένα πολύ καλά πράγματα. Οπότε λοιπόν, Ζαλόγκου 11, Δευτέρα Παρασκευή 9 με 5, Σάββατο 9 με 3, αυτοί οι τρεις που ακούσατε. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Να δω πώς θα τελειώσουμε, γιατί το πότε είναι θέμα ημερών. Το πώς θα τελειώσουμε έχει μια αξία. Πρέπει να τελειώσουμε, είναι ανάγκη, είναι κάθαρση. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι με τους ίδιους και τους ίδιους, τους ίδιους εγκληματίες, γιατί δεν είναι απλά ίδιοι άνθρωποι, είναι ίδιοι εγκληματίες. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε με αυτούς, να ανασάνει ο τόπος, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά με αυτούς πρέπει να τελειώνουμε. Είναι θέμα, όπως στην αρχαία τραγωδία, στο τέλος κάτι γίνονταν και φεύγαν όλοι κάπως πιο ήρεμοι να αρχίσουν κάτι καινούριο. Αυτή είναι η πραγματική αρχή. Αρχή με τα παλιά υλικά δεν γίνεται. Με τον ίδιο δολοφόνο δεν ξεκινάς τίποτα άλλο παρά μόνο μια ωραία δίκη και ένα καινούριο κελί. Τίποτα διαφορετικό. Άρης Πηλιωτόπουλος στην από εκεί πλευρά είναι φρέσκος πολιτικός νέος άνθρωπος. Εγώ θα πω στις εκλογές αυτά που έλεγα και στην προηγούμενη προεκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό και είμαι από αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν και κυκλοφορούν και εξακολουθούν και κάνουν συγκεντρώσεις. Διότι και στην προηγούμενη προεκλογική αναμέτρηση εγώ αλήθειες έλεγα. Μπράβο! Είναι μια πρωτότυπη φράση αυτή, δεν την είχε σκεφτεί ο Σακελάρης όταν έγραφε το Μαύρο Γιαλούρο. Το υπάρχει και φιλότιμο να την εντάξει μέσα, γιατί έρχεται, είναι, έχει μια δόση φρεσκάδας. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα μας πει μόνο αλήθειες, όπως μας τις έλεγε και παλιότερα. Δημήτρης Ρέπας μιλάει για τον νέο του πρόεδρο, τα καλύτερα, λιβάνι, γλύψιμο, και λέει τα υπέρ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αν συνειδητοποιήσετε όλα αυτά που ο Ρέπας λέει υπέρ για όλους τους υπόλοιπους νορμάλ ανθρώπους, είναι τα κατά. Η εκλογή του Βαγγέλη Βενιζέλου, κατά τη δική μου άποψη, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη για το Πασόκ. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, και είναι τιμητικό για αυτόν, ανέλαβε σε μια δύσκολη στιγμή που τα πράγματα κάθε άλλο παρά ήταν ελεγχόμενα και στην οικονομία, αλλά και μόνο εκεί, να λάβει τα καθήκοντα του Υπουργείου Οικονομικών και του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, αυξημένα καθήκοντα. Σήκωσε αυτό το βάρος, έφερε στη Βουλή νόμους που αμφιβάλλω αν άλλος υπουργός θα μπορούσε να επιτύχει την ψήφισή του. Είχε ρόλο πρωταγωνιστικό δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου για τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 10 και είναι αυτός που μαζί με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Βεβαίως, θα τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, τον έχει εμπιστευτεί ήδη ο ελληνικός λαός και παλιότερα, όχι μόνο τώρα. Ο Δημήτρης Ρέπας είναι ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή του τόπου, μόνο που δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα κάτσει. Ακούω διάφορα, ναι, ότι εσείς μάλλον έχετε συμφωνήσει για το επικρατείας. Ισχύει. Ακούστε να δείτε, εγώ είμαι στην πολιτική αρκετά χρόνια με την εντολή του ελληνικού λαού. Δεν ήταν απαραίτητο να είμαι στη Βουλή και δεν είναι απαραίτητο να είμαι στην επόμενη Βουλή. Και εγώ και πολλοί άλλοι. Η Αρκαδία δεν είναι εκλογική περιφέρεια, είναι η πατρίδα μου, την αγαπώ πολύ, την στήριξα όσο μπορούσα και την στηρίζω. Αυτό που έχει αξία όμως είναι τώρα να δούμε πού ένας πολιτικός μπορεί να βοηθήσει. Μήπως βοηθήσει καλύτερα αν πάει σπίτι του. Λοιπόν, αν είμαι υποψήφιος, θα αποφασίσει το κίνημα που μπορεί να είμαι υποψήφιος. Θα είμαι οπουδήποτε μου ζητηθεί. Μάλιστα. Τέτοια μετριοφροσύνη όταν μιλάνε στα κανάλια και κυρίως στο Μέγκα, από το να πάνε σπίτι τους, από το να πάνε όπου τους πει το κίνημα, ότι δεν θέλουν τις θέσεις και πώς τους έχουμε 40 χρόνια πάνω στα κεφάλια μας, ενώ δεν θέλουν τις θέσεις και δηλώνουν άνθρωποι των άλλων διαθέσεων και των άλλων πραγμάτων, δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, απλά η φράση έπρεπε να τελειώσει έτσι, ότι δεν έχουμε καταλάβει και έχουμε αυτή την απορία. Αυτή και άλλες απορίες έρχεται να τις λύσει ο λαός. Παρακαλώ. Σπάσε το κατεστημένο, ρε καμένο, ρε καμένο. Πάτα τους όλους με τρένο, ρε καμένο, ρε καμένο. Να δω ρήμα που θα κάνεις με τον Κουίκ. Κυριακή, ξέρεις τι θα γίνει, Έχει να παίξει αγόρι μου στο Mega Channel Plan Αρχείου και όλοι ψηφίσουν και ο κοσμοσυρωή. Εκείνο. Παιδί μου, είναι τίμη, τι πλάνα αρχείου. Αληθινά πλάνα θα είναι. Πώς ξέρετε τι εκβιασμούς θα κάνουν για να πετύχουν αυτά τα πλάνα. Όσοι ηθοποιοί δεν δουλεύουν στα σύριαλ που δεν τους πληρώνει το Mega για να δουλέψουν, θα τους πάρουν εκεί να κάνουν ότι ψηφίζουν Πασόκ. Πες τους μόνο να μην ξεχάσουν να παίρνουν και το σανό μαζί τους για να τρώνε τα πρόβατα. Ωραία, εκείνος ο Χασαπόπουλος έχει εκπομπή, ποιος τον πιάνει, φωτιά θα πάρει. Επειδή για λόγους ανωτέρας βίας είχα χάσει τις τελευταίες 6 εκπομπές σας. Γιατί 6 εκπομπές? Τις ακούω όμως σιγά σιγά από το ελληνοφρένια.net. Πού είπες? Ελληνοφρένια.net. Την επίσημη ιστοσελίδα μας. Α, και πολύ καλά κάνεις. Ελληνοφρένιας. Και χτες άκουσα την εκπομπή της 9 Μαρτίου. Εκεί βγήκε λοιπόν κάποιος για να διαμαρτυρηθεί που αποκαλείται το κόμμα του Καρατζαφίρερ λαός. Θέλω λοιπόν, χαίρομαι που το απάντησες επί της ουσίας, αλλά και με τον μοναδικό τρόπο που έχεις. Θέλω όμως να του πω δύο πράγματα. Ότι το όνομα λαός είναι ακρονίμιο, ακτικόλεξο. Δηλαδή είναι μια ψευδολέξη. Επομένως μπορούμε να την τονίζουμε όπου θέλουμε. Αυτά να τα πεις στην Καλλιρόης. Ναι. Λέω μέσω της ελληνοφρένειας. Ο Άδωνης τώρα που έφυγε από εκεί, το λέει λαός ή λάος? Δεν το έχω προσέξει. Εγώ θα το έλεγα για σπάσιμο έτσι λάος, για να βγάλει φλίκτενες ο Καρατζαφέρης, μόνο και μόνο γι' αυτό. Καλή ιδέα. Θέλω και κάτι. Και θα τον έλεγα και κουμπάρο, θα τον έλεγα κούμπαρο. Θέλω και κάτι άλλο να πω σε αυτόν τον κύριο. Να εισηγηθείτε με την ονομασία του κόμματός του από λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό σε πανηλήθιο ελληνικό ορθόδοξο συναγερμό, πιε και ας βάλει τον τόνο όπου θέλει. Ναι, γεια σας. Γεια. Για μια αγγελία στην εφημερίδα, μια μοτοσκλέτα. Ναι, εδώ καλά πήρατε. Με ακούτε ότι έχω κογιονάρι γιατί θέλω να πάω να δω τον Μπουρανί. Τον Μπουρανί. Ναι, τον Μπουρανί θέλω να πάω να δω και... Πότε είναι τον Μπουρανί? Ναι, εχθές το είχε. Θα πάω βέβαια εγώ λίγο ετεροχρονισμένα, αλλά... Με το μοτοσακό θα πας να δεις τον Μπουρανί? Ναι, θα το καβαλήσω και θα πάω να δω τον Μπουρανί. Τον Μπουρανί δεν μοιάζει σαν ένα γλυκό ταψιού σιροπιαστό? Ναι, μπορούμε να... Δεν θα μπορούσε να είναι. Κυρία μου, κάτι με ραβανί. Συγχωρείτε, μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού να δω το μηχανάκι που με ενδιαφέρει. Ποιο μηχανάκι, θα πας να φας το σιροπιαστό με το μηχανάκι? Ναι, με το μηχανάκι το... Δεν ταιριάζει, θα γεμίσει, θα κολλήσει πάνω η σέλα. Ναι. Άστο, χέστο, έλα, γεια. Δεν μου λες ρε, ο Καραγκιόζης, ο Χασαπόπουλος. Μη λες έτσι, είναι συνάδελφος, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελες. Είναι αντιδεντολογικό, πρέπει να τον υπερασπιστώ. Ο Καραγκιόζης, ο Χασαπόπουλος. Μη λες έτσι, σε παρακαλώ, είναι συνάδελφος. Λέγε εσύ, εγώ θα λέω το αντίθετο επειδή πρέπει. Ακούς. Ναι. Είπε, λέει, ότι ζήτησε τόσες φορές, λέει, συγγνώμη, ο τέτοιος, ο Βενιζέλος. Ναι. Χτυπιόταν, μιλάμε, δηλαδή, είναι αδικία για τον άνθρωπο. Δεν το είπε έτσι. Είπε ότι δεν θυμάται από τη μεταπολίτευση και μετά άλλον πολιτικό αρχηγό να έχει ζητήσει συγγνώμη. Ποκόπικα μιλάμε τώρα, ε. Πόσο κοστίζει η απώλεια μνήμης? Έλατε, δεν μου λες, γιατί εσύ δεν κάνεις, αφού τον βρίσκεις στην αδελφή και τον βλέπεις, κάντου μια πρόταση ρε, να πάει στο Sky. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Χατζηνικολάου ήθελα. Είμαι συνεργάτης του, πείτε μου. Πώς είπατε? Είμαι συνεργάτης του, από πού τηλεφωνείτε? Από Άρτα τηλεφωνώ. Κάτι προσωπικό? Ναι, θέλω να του μιλήσω. Του ίδιου? Του ίδιου, ναι. Το ξέρετε? Τι πάει να πει, το ξέρω. Είστε κάποιος γνωστός, αυτό θέλω να πω. Τι πάει να πει, δεν είναι γνωστός. Θέλω να του μιλήσω, από την Άρτα παίρνω. Καλά, αυτό δεν είναι δικαιολογία, δεν με τον πάρετε επειδή είστε από μακριά. Θα μιλάει όποιος και όποιος παίρνει στο Χατζηνικολάου, όποιος του ήρθει. Πείτε μου, το ξέρετε, είστε φίλος. Τι, ένας ακροατής, δεν τον δίνω έτσι. Ακούστε, κύριε, δεν ξέρω τι ηλικία είσαι. Εγώ είμαι 65 χρονών, δεν είμαι παιδάκι στην ηλικία σου. Εγώ είμαι πέδαρος, δεν είμαι παιδάκι. Να μου δώσει τον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί θέλω να του μιλήσω για κάτι, για κάποια στοιχεία που έχω στα χέρια μου για να ασχοληθεί. Πείτε μου ότι είναι για στοιχεία που θα ασχοληθεί, γιατί μόλις ακούσει ο Νίκος τα στοιχεία θα πει πού να ασχοληθώ, πού να ασχοληθώ. Τώρα αμέσως, μισό λεπτάκι. Ωραίο mail από τον κύριο Γιώργο Τσόκανο, αν τον προφέρω καλά, το λέω καλά, το τονίζω μάλλον καλά. Έχει διάφορες ατάκες έτσι πολύ, δύο θα σας πω μόνο. Ατάκα από το τουρκικό Σύρια, λέει χθες, το χθες με την ευρία έννοια. Ο Νουρ, είσαι στεναχωρημένος, πρόσεξε ότι δεν άγγιξες τον Μελιτζάνο Ντολμά. Και ένα άλλο, ζω για την ώρα που ο Έλληνας οδηγός Φόρμουλα 1 θα διάσει το τασάκι του μονοθέσιου στην πίστα. Με αυτά τα ευχάριστα σας αφήνουμε, έχει πάρα πολλές ατάκες, δεν προλάβαμε να τις διαβάσουμε, είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ωραίο, πραγματικά έξυπνες. Σας αφήνουμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τώρα ακολουθεί λαός, μετά το λαό Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά πολιτικές εξελίξεις, βράζει η κοινωνία, βράζει ο τόπος, βράζει και το Πασόκ. Εμείς αύριο με τα υπόλοιπα. Γεια σας. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Όχι τόπο στην οργή, τρόπο στην οργή. Πολύ ψαγμένο αυτό. Δεν αφήνεις μαλακίες να βγούμε για κανένα καφέ? Να σου πιάσω λίγο τον κόλλο να γουστάρουμε. Γιατί τώρα αυτά τα πολιτικά τα έχω βαρεθεί. Όλο πολιτικά. Γαμίσει τίποτα. Real FM. Ναι, ναι. Αποστόλη. Να σου πω, αυτό που βάζει ένα χαράτσι, πώς λέγεται? Χαράτσις. Ναι, Χαρατσάρης. Χαρατσάρης. Αυτό το χτίνο, ο Χαρατσάρης που έβαλε αυτό το χτινόδες χαράτσι, θα το ψηφίσει ο κόσμος την Κυριακή? Όχι μόνο, και στις εκλογές. Στις εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε για πρωθυπουργό? Σοβαρευτείτε. Έλα, όχι αριστερά και μαλακίες. Ωραία, συνέχεια μαλακίες. Έτσι κι αλλιώς και αν τους ψηφίσετε τους αριστερούς δεν θα ενωθούν να βγάλουν κυβέρνηση. Είναι μια ζωή μαλακίες. Πίσω θα μας πάνε. Θα κάνουν εκτινοβάσεις. Θα πεινάμε, θα χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Τι θα κάνουν αν έρθουν οι αριστεροί στα πράγματα. Γι' αυτό Βενιζέλο. Βενιζέλο λένε. Με πολιτική σταθερότητα, φίλε. Ναι, με ασακούλα σκατά να του βάλω στο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου ανοίγετε την όρεξη. Όχι, βέβαια. Άκουσες τι είπε ο Βενιζέλος χτες. Τι. Είπε ένα συγγνώμη. Συγγνώμη που καταστρέψαμε ένα λαό. Συγγνώμη που ταπεινώσαμε ένα έθνος. Συγγνώμη που ξεθλιώσαμε 1-2 εκατομμύρια εργαζόμενους, 3-4 εκατομμύρια συνταξιού. Και τέλειωσε. Πάει. Αυτό ήταν. Και αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Αρχίζουμε. Είπαμε το συγγνώμη. Ό,τι κάναμε, σφουγγάρι. Όχι, συγγνώμη. Όχι, σφουγγάρι. Σφουγγάρι το είπε άλλος. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Πιο ειλικρινές. Μπράβο. Να και ένα που το είπε, δεν κατάλαβα. Θυμάσαι εσύ άλλο στη μεταπολίτευση να έχει ζητήσει συγγνώμη. Όχι, γιατί θα γίνω Χασαπόπουλος τώρα. Για μια στιγμή. Πες ένα συγγνώμη. Δεν είπε συγγνώμη. Όμως, το είπε, φίλε. Το είπε, φίλε. Σε πατάω με τα αυτοκίνητα. Εντάξει, θα κράξουμε τα λαμό για αυτούς μας κοροϊδεύουν, μας λένε ψέματα. Θα κράξουμε και τους ειλικρινείς. Είμαι ως εδώ. Ως πού. Ναι, Αποστόλη, πάει έναν έκδοτο για να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Ναι, για πες. Είναι τρεις φίλοι λοιπόν, πάνε βγαίνουν, πίνουν. Ο ένας βέβαια πίνει πάρα πολύ, γίνεται γκολ, τελείως θα πει. Μετά θέλουν να πάνε να πηδήξουν, παίρνουν σε ένα μπουρδέλο. Λέει τσατσά, παιδιά λέει, όπα λέει, δύο κοπέλες έχω. Μα εμείς είμαστε τρεις, λέει, είμαστε φίλοι, είμαστε χώρισε, δεν γίνεται. Και ο τρίτος λέει, πρέπει να κάνει και δουλειά του. Δεν γίνεται, λέει, εκτός λέει, και πάει μια φουσκωτή κούκλα η οποία έχω. Αυτές τις φουσκωτές. Οπότε λέει, λένε, ναι, θα το βάλουμε μέσα, λες και θα καταλάβει αυτός τίποτα. Πάει, κάνουν τη δουλειά τους λοιπόν. Βγαίνουν έξω, λέει, ένας τον άλλον, πώς σου φάνηκε δική σου, δική μου λέει, πρέπει να ήταν Αγγλίδα. Η άλλη, σε σένα, η δικιά μου λέει πρέπει να ήταν Γαλλίδα, γιατί μου έκανε τα ίδια κόλπα με μια Γαλλίδα γκόμενα από καπαλιά. Ρωτάμε τον τρίτο, λέει, τι έγινε με σένα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, λέει, εμένα λέει πρέπει να ήταν μάγισσα. Γιατί του λένε, με το που τη δάκουσα στο κουλαράκι και έκανε σκέφι για το παράθυρο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Βρίσκομαι σε ένα νησί, στην Ικαρία. Καλά είναι. Πολύ. Δεν είναι σε ένα νησί, είναι στο κόκκινο νησί. Ένα κόκκινο νησί υπάρχει. Ναι, ναι. Αν και τώρα με αυτόν τον ΤΕΜΕΚ δήμαρχο που έχουν βγάλει που όλα τα κόμματα μαζί συνασπιστήκανε για να διώξουν το κουκουέ. Καλά. Κόκκινο δεν το λες. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, εγώ εδώ δεν βρίσκω την εφημερίδα. Δηλαδή την Κυριακή, καλά πάω μετά και τα παίρνω. Αλλά δεν, τώρα δεν έκλεισε. Είχε ένα μαγαζί που είχε τις εφημερίδες. Τι πράγμα και αυτό που σας έρχε. Βρίσκεται όμως ριζοσπάστη, αν θέλετε, εύκολα. Δεν υπάρχει για να φέρουν εφημερίδες, τίποτα. Ούτε προγράμματα τηλεόραση. Για να κάνεις τα νέα, μακριά είσαι στην Ικαρία. Σε νοιάζει τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Ναι, αλλά λαϊκά λένε. Θα πούν τοπικά. Τοπική εφημερίδα έχετε. Εγώ παίρνω τη Real News κάθε Κυριακή πάντα. Δηλαδή, έχω πάρει όλα τα CD και όλα τα. Και την παίρνω. Πες μου ότι θες το CD. Τα CD, ναι, ναι, ναι. Μα έχω όλη τη σειρά και τελικά τώρα κόψαν και δεν τη φέρνουν. Το CD του Πάριου με τον Ικαριώτικο έχει περάσει, το έχει πάρει. Άστο. Όχι, γιατί δεν το. Σε νοιάζουν κι άλλα από τον Ικαριώτικο, τον Ικαριώτικο, δεν ήθελες. Δε, όχι, όχι. Εγώ παίρνω όλη τη σειρά. Έχω πάρει και τα άλλα CD που έχει βάλει η Real News κατά καιρούς. Αυτός ο στίχος που λέει μέσα στο Ικαριώτικο που λέει χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Ναι. Ο τόνος είναι στο νο. Είναι στη λίγουσα. Όχι. Περιπλανόμενο. Όχι, όχι. Έτσι πάει όμως. Τοπικά αυτό. Να το καταγγείλουμε στον κύριο Πάριο. Αυτό ο Πάριος είναι Κυκλαδίτης καταρχήν και εγώ είμαι από την Άξο. Είμαι νύφη της Ικαρίας και έχω βρεθεί εδώ. Η νύφη της Ικαρίας είσαι και δεν το πες. Α, και το λέει και αλλού. Λέει και μετά. Το χορό τον Ικαριώτικο. Πάλι στη λίγουσα τόνος. Δεν ξέρει αυτός ο Πάριος να τονίζει. Τι γίνεται. Ο Πάριος τελικά είναι Κυκλαδίτης και βγάζει και για τα άλλα. Βγάζει εμπάθεια τώρα στα άλλα νησιά. Τέλος πάντων, μην ξέρω. Λοιπόν, για περιμένετε λίγο να συνδέσουμε την εφημερίδα γιατί συγχύζομαι με τον κύριο Πάριο. Μισό λεπτάκι. Είμαι ευαίσθητος. Ξέρετε, εγώ δεν έχω γεννηθεί μέσα στην εξουσία. Δεν έχω γεννηθεί μέσα στα μεγάλα πολιτικά τζάκια. Είμαι ευαίσθητος. Εγώ γεννήθηκα στην Δυτική Θεσσαλονίκη στους Αμπελοκήπους, έπαιζα σε χωματόδρομους, πήγα σε δημόσια σχολεία και είμαι ένας από εσάς. Και είμαι ένας από εσάς. Κουβαλούσαμε τούβλα για να υποδομηθεί το νέο Πασόκ. Τούβλα, τούβλα. Είμαι με τους ανθρώπους του βιομηχανικού προλεταριάτου και ξέρω τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για να βγάλεις το ψωμί σου, για να βγάλεις το μεροκάματο, για να θρέψεις την οικογένειά σου. Γι' αυτό έχει σημασία να παλεύουμε για καλύτερα μεροκάματα, για καλύτερους μισθούς. Είμαι με τους ανθρώπους